relaxed als Mahatma Gandhi. Je voelt het bij mijn pols aan die super chille heartbeat. Mijn elektrocardiogram gaat van rapapapam, rapapampampam. Zonder overdrijven. Ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger. Stoïcijns, laat shit van me afglijden. Er is heel wat voor nodig, wil je mij op de kast krijgen? Ik zweer het jongen, dan gaat zomaar niet. Want ik heb die chille vibe als een supercoole zomerbries. Bekommer me niet om het nieuws of de politiek. Maar fladder door het leven als een lichtvoetige kolibri. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, kanja. Zet dan gezondheid en voor allemaal panja. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, hey, hey. Zet dan gezondheid en doe allemaal mee, hey. Asje, gezondheid, asje, gezondheid, asje, gezondheid, asje, gezondheid. En slimme mensen weten het. Je gezondheid is niet alleen lichaam, maar ook geestelijk. Dus maak je hoofd wat leger dan. Is het minder claustrofobisch en benauwd in die hersenpan als je erover nadenkt hoe je wil wonen later? Prefereer een tiny house en een ruime bovenkamer. Vrijheid is belangrijk. Mensen vergeten dit en worden dan bezeten door hun bezit. Ik rijd dan misschien niet in een Lamborghini, maar ik chill hem door de week wel lekker in mijn infrarood cabine. Geen groot verdiener, ik ontspan me liever. Mijn gebrek aan ambitie compenseer ik met mijn zware vieren. Een bon vivant met een spliff in de mond. Een oude bok met de geest van een jonge hond. Zorgeloos, aangenaam verdoofd. Met mijn hoofd in de wolken en de wolken in mijn hoofd. Als ik zeg asje, asje, iri, iri, ganja. Zeg dan gezondheid en voor allemaal panja. Als ik zeg asje, asje, iri, iri, hey, hey. Zeg dan gezondheid en doe allemaal mee, hey. Asje, gezondheid. Gezondheid. We hebben nog een klein streepje zon. Precies, en we hebben publieksverdubbeling tussen. Ja, inderdaad. Als we bij elk nummer het publiek verdubbelt, dan. Het gaat exponentieel dan. Aan het einde van het... Ja, het wordt echt gigantisch. Het je weet helemaal niet hoeveel nummers we hebben. Past er gewoon helemaal niet meer bij. Dat is zonnetje. En jullie mogen meedoen zo meteen met het einde van het nummer. En allemaal. Het ook echt als we het goed doen, komt de zon nog terug. Opnieuw de lucht in. 1, 2...

Dank jullie wel. Thank you.